नखों की श्रेणियां चांदनी युक्त चंद्रमा के समान उभासित हो रही हैं। भगवान जी का लावण्य कोटि कोटि कंदर्पों का दर्प दलन करने वाला है। वे सौंदर्य की निधि और अपनी महिमा से कभी रहित ना होने वाले हैं। उनके सर्वांग में दिव्य चंदन का अनुलेपन किया हुआ है। वे दिव्य मालाओं से विभूषित हैं। उनके ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र है तथा नीचे की भुजाओं में वर्द और अभय की मुद्राएं हैं। भगवान जी के वामंग में महेश्वरी भगवती महालक्ष्मी जी विराजमान हैं। उनका श्री अंग सुवर्ण के समान कांतिमान तथा गौर है। सोने और चांदी के हार उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। उनकी अवस्था ऐसी है मानो शरीर में यौवन का आरंभ हो रहा है। कानों में रत्नों के कुंडल और मस्तक पर काली काली घुंघराली अलके शोभा पाती हैं। दिव्य चंदन से चर्चित अंगों का दिव्य पुष्पों से श्रृंगार हुआ है। केशों में मंदार केतकी और चमेली के फूल गुथे हुए हैं। सुंदर बोहें मनोहर नासिका और शोभायमान कटी भाग है। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख कमल पर मंद मुस्कान की छटा छा रही है। बाल रवि के समान चमकीले कुंडल कानों की शोभा बढ़ा रहे हैं। तपाए हुए सुवर्ण के समान शरीर की कांति और आभूषण है। चार हाथ हैं जो सुवर्णमयी कमलों से विमोचित हैं। भांति भांति के विचित्र रत्नों से युक्त सुवर्णमयी कमलों की माला हार कयूर कड़े और अंगूठियों से श्री देवी सुशोभित हैं। उनके दो हाथों में दो कमल और शेष दो हाथों में मातुलंग अर्थात बिजोरा और जाम्बुनद अर्थात धूतरा शोभा पा रहे हैं। इस प्रकार कभी विलंग न होने वाली महालक्ष्मी जी के साथ महेश्वर भगवान विष्णु जी सनातन परम व्योम में सनानंद विराजमान रहते हैं। उनके दोनों पार्श्व में भूदेवी और लीला देवी बैठी रहती हैं। आठों दिशाओं में अष्ट दल कमल के एक एक दल पर क्रमशः विमला आदि शक्तियां सुशोभित होती हैं। उनके नाम ये हैं विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगा परही सत्या तथा ईशाना। ये सब परमात्मा श्री हरि जी की पटरानियां हैं जो सब प्रकार के सुंदर लक्षणों से संपन्न हैं। ये अपने हाथों में चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के दिव्य चंबर लेकर उनके द्वारा सेवा करती हुई अपने पति श्री हरि जी को आनंदित करती हैं। इनके सिवा दिव्य अप्सराएं तथा 500 युवतियां स्त्रियां भगवान जी के अंतःपुर में निवास करती हैं। जो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित कोटि अग्नियों के समान तेजस्वनी समस्त शुभ लक्षणों से युक्त तथा चंद्रमुखी हैं। उन सब के हाथों में कमल के पुष्प शोभा पाते हैं। उन सब से घिरे हुए महाराज परम पुरुष श्री हरि जी की बड़ी शोभा होती है। अनंत अर्थात शेषनाग गरुड़ तथा सेनानी आदि द्वेश्वरों अन्य अन्य पार्षदों तथा नित्य मुक्त भक्तों से सेवित हो रमा सहित परम पुरुष श्री विष्णु जी भोग और ऐश्वर्य के द्वारा सदा आनंद मगन रहते हैं। इस प्रकार वैकुंठ धाम के अधिपति भगवान नारायण जी अपने परम पद में रमण करते हैं। हे पार्वती, अब मैं भगवान जी के भिन्न भिन्न व्यूहों और लोकों का वर्णन करता हूँ। वैकुंठ धाम के पूर्व भाग में श्री वासुदेव जी का मंदिर है। अग्नि कोण में लक्ष्मी जी का लोक है। दक्षिण दिशा में श्री संकर्षण जी का भवन है। नैऋत्य कोण में सरस्वती देवी जी का लोक है। पश्चिम दिशा में श्री प्रद्युमन जी का मंदिर है। वायव्य कोण में रति का लोक है। उत्तर दिशा में श्री अनिरुद्ध का स्थान है और ईशान कोण में शांति लोक है। भगवान जी के परम धाम को सूर्य चंद्रमा और अग्नि नहीं प्रकाशित करते। कठोर व्रतों का पालन करने वाले योगी जन वहां जाकर फिर इस संसार में नहीं लौटते। जो दो नामों के एक मंत्र लक्ष्मी नारायण के जप में लगे रहते हैं वे निश्चय ही उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। मनुष्य अनन्य भक्ति के साथ उक्त मंत्र का जप करके उस सनातन दिव्य धाम को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए वह पद जैसा सुगम होता है वैसा वेदों के अध्ययन, यज्ञ, दान, शुभ व्रत, तपस्या, उपवास तथा अन्य साधनों से भी नहीं होता। त्रिपाद विभूति में जहाँ भगवान परमेश्वर जी भगवती लक्ष्मी जी के साथ सदा आनंद का अनुभव करते हैं वहाँ संसार की आश्रय भूता महामाया ने हाथ जोड़कर प्रकृति के साथ उनकी भांति भांति से स्तुति करके कहा, हे केशव, इन जीवों के लिए लोक और शरीर प्रदान कीजिए। हे सर्वज्ञ, आप पूर्व कल्पों की भांति अपनी लीलामयी विभूति का विस्तार कीजिए। जड़ चेतनमयी संपूर्ण चराचर जगत अज्ञान अवस्था में पड़ा है, आप लीला विस्तार के लिए इस पर दृष्टिपात कीजिए। हे परमेश्वर, मेरे तथा प्रकृति के साथ जगत की सृष्टि कीजिए। धर्म अधर्म सुख दुख सबका संसार में प्रवेश करा के आप मुझे अपनी आज्ञा में रखकर शीघ्र ही लीला आरंभ कीजिए। श्री महादेव जी कहते हैं, माया देवी के इस प्रकार कहने पर परमेश्वर जी ने उसके भीतर जगत की सृष्टि आरंभ की। जो प्रकृति से परे पुरुष कहलाते हैं वे अच्युत भगवान विष्णु जी ही प्रकृति में प्रविष्ट हुए। ब्रह्म स्वरूप श्री हरि जी ने प्रकृति से महत्तत्व को उत्पन्न किया जो सब भूतों का आदि कारण है। महत्त से अहंकार का जन्म हुआ। यह अहंकार सत्व आदि गुणों के भेद से तीन प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। विश्व भावन परमात्मा जी ने उन गुणों से अर्थात तामस अहंकार से तन मात्राओं को उत्पन्न किया। तन मात्राओं से आकाश आदि पंच महाभूत प्रकट हुए जिनमें क्रमशः एक एक गुण अधिक है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये ही क्रमशः आकाश आदि पंचभूतों के प्रधान गुण हैं। महाप्रभु श्री हरि जी ने उत्तरोत्तर भूतों में अधिक गुण देख उन सब को लेकर एक में मिला दिया तथा सबके मेल से महान विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि की। उसी में पुरुषोत्तम जी ने 14 भुवन तथा ब्रह्म आदि देवताओं को उत्पन्न किया। हे पार्वती, देव, त्रियंक, मानव और स्थावर, यह चार प्रकार का महासर्ग रचा गया। इन चारों सर्गों अथवा योनियों में जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। सारे बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण जी की जय।